Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Mü'minun suresinin 90. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: Bel eteynahum bil hakki ve innehum lekazibun. Biz onlara gerçek olan Kur'an'ı gönderdik. Kur'an'ı getirdik. Ama onlar devamlı olarak yalanlıyorlar. 40 yıl aralarında yaşayan Muhammed Aleyhisselam'a kendileri Muhammedül Emin, güvenilir insan demelerine rağmen onu yalanladılar. Kitap gönderdik, onu da yalan sayıyorlar, onu da yalanlıyorlar. مَتَّقَزَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ اِذَنْ لَزَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Evet, 91. ayet. Allah asla çocuk edinmemiştir. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı Mekke müşrikleri. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlardı. Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur demek suretiyle Allah'a çoluk çocuk isnat ediyorlardı. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur, olamaz. Olmuş olsaydı her ilah yarattığını alıp bir tarafa giderdi de her biri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı. Allah onların koştukları vasıflardan mutlak olarak uzaktır. Evet. Rabbimiz bu şekilde beyan ediyor 91. ayette. Müşriklerin Allah'ın yanı sıra sahte tanrılar edenlerin durumlarını böylece açıklıyor. Yeryüzünde birden fazla ilah olsaydı, herkes her ilah yarattığını alır bir kenara çekilirdi. Ben sizden büyüğüm, benim yarattıklarım sizinkinden daha çok demek istedim. Ama böyle bir şey olmamış olması da mümkün değildir. 92. ayet: Alimul gaybi ve şehade feteala amma yüşrikûn. O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan da o Allah yücedir, mutlak olarak uzaktır. İnsanların her türlü putlaştırdıkları şeyden, Allah'a ortak koştukları şeyden Allah uzaktır. 93. ayet. قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُعَدُونَ. 94. ayet. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. De ki, Rabbim onların uğrayacakları azabı bana göstereceksem, Rabbim beni yaratılış gayesi dışında yaşayan toplum arasında bırakma. Bu Mekkelilerin işini bitireceksen ya Rabbi, beni bunların arasında bırakma. Zaten bırakmaz. Allah inanan kullarını daima kafirlerin, helak olanların arasından alıp temizlemiştir. Onları bir kenara çıkarınca diğerlerini helak etmiştir. Peygamberimiz de aynen o şekilde duasını sürdürüyor. Beni bu zalimlerin arasında bırakma ya Rabbi. وَاِنَّا عَلَى اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. İşte böyle dua et. Çünkü bizim onlara sözünü ettiğimiz azabı sana göstermeye de gücümüz yeter. Azaplandıracağız. Ebedi helak yok ama Bedir Savaşı'nda işlerini bitireceğiz. Uhud'da tekrar rezil olacaklar. Evet, Hendek Savaşı'nda yine aynı şekilde rezil ve rüsvay olacaklar. Mekke fethinde zaten ellerini kaldıramayacaklar ve Mekke'yi silahsız bir şekilde fethedeceksiniz. Evet, o zalimlerin bu şekilde helak olması, bu şekilde yok olup bitmesi de Peygamberimizin sağlığında bizzat kendisine gösterilmiş oldu. Evet, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اَسْسَيِّيَةِ نَحْمِ عَالَمُ بِمَا يَصِفُونَ. Fakat onlar ne söylerlerse ve ne yaparlarsa yapsınlar, sen onların işlediği kötülüğe en iyi yol hangisi ise onunla karşılık ver. Evet, İslami tebliğde esas olan budur. En güzel şekliyle karşılık vereceğiz. Çünkü onların bize yakıştıra geldikleri şeyleri en iyi bilen biziz. Kabe'nin içinde ve dışında 360 kadar put var. Tüm bunlar o gün insanların Allah'a eş ve ortak yakıştırdıkları tanrıları. Bunların pek çoğu dişi. Hübel var erkek olan. Onların önünde eğiliyorlar. Onların önünde yalvarıp yakarıyorlar. Onlardan bir şeyler bekliyorlar. Evet. O gün onların yaptıkları bu şeyler, Allah'a yakıştıra geldikleri bunca putları biz biliyoruz. Dolayısıyla sen davet ve tebliğinde en güzel yolu ve yordamı seçerek en güzel yöntemle onlara söyle, her şeyi en iyi bilen biziz. Ve kul Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve de ki Rabbim tüm şeytani vesvese ve kışkırtmalara karşı sana sığınıyorum. Evet, insanlara insan şeytanları ve cin şeytanları vesvese veriyor. Kışkırtmayla onları yoldan çıkarmaya çalışıyor. Biz de bu yüzden Nas ve Felak surelerini okuyoruz. Ayrıca kitabımızın değişik surelerinde beyan edilen bu gibi ayetleri okuyacağız. Rabbi euzubike min hemezati şeyatin. Tüm şeytanların, tüm şeytani dürtüklemelerin, insan ve cin şeytanları tarafından gelen tüm dürtüklemelerin hepsinden sana sığınırız ya Rabbi diyeceğiz. Ve euzubike Rabbi en yahsurun. Rabbim, onların bana yaklaşıp yanımda bulunmalarından da sana sığınıyorum. Yanımızda şeytan bulunmasın. Ama her tarafımız şeytanlarla kaplanmış şimdi. Her taraf şeytan dolu. Otobüse biniyorsun şeytan dolu. Minibüse biniyorsun şeytan dolu. Tramvaya biniyorsun şeytan dolu. Evet, insan şeytanları ve cin şeytanları. Gözle görülen ve görülmeyen tüm şeytanlar dolmuş. Bunca şeytanın içerisinde nasıl yaşayacağız? Bu duaya devam edeceğiz. Rabbi euzubike min hemezatiş şeyatîn. Evet, ey Rabbim, her türlü şeytani dürtüklemeden, şehevi hislerimi dürtüklemelerinden, değişik şeyleri dürtüklemelerinden sana sığınıyorum. Ve euzubike Rabbi en yahsurun. Evet, yani başımızda olmalarından da, tüm şeytani dürtüklemeleri yapan kimselerin bize yaklaşıp yanımızda bulunmalarından da sana sığınıyoruz diyeceğiz. Ama farkında olmadan yanına gelip oturuyor. Gücün yetmiyor. Her şeye gücün yetmiyor. Gelip tepene dikiliyor şeytanlar. Gözünü kapatamıyorsun. Dolayısıyla tüm şeytanlardan da Allah'a sığınmış olacağız. Bu duaları öğrenen biz Müslümanlar ve müminler. 99. ayet. Hatta izâ câe ahadehumul mevt gâle rabbirci'ûn. Leallî a'melu salihan fîmâ teraktu. Kellâ. İnneha kelimetun huve gâiluha ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yub'asûn. Evet, 99 ve 100. ayetlerde de manzara dehşetli. Gözlerimizin önüne sergileniyor. Ölümden sonraki hayata inanmamakta diretip, kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine ölüp gelip çatınca, evet, ölüm bir gün olup gelecek. Bir gün sekerat anını yaşayacak bu insanlar. Bir gün olup ölecekler, ölümle karşı karşıya kalacaklar. İşte bu tip kimselere, ölümden sonraki hayata inanmayanlara, kendilerini bu dünya hayatındaki değişik şeylere aldatanlara, ölüm gelip çatınca şöyle der: ey Rabbim, beni hayata geri döndür. Ne yapacaksın hayata geri döndüğünde? 50, 60, 70 sene ömür verildi, ne yaptım? Tekrar ömür verilse, geri döndürülse ne yapacaksın? Yine aynısını yapacak, değişmeyecek ama orada bu lafı edecek. Evet, beni hayata tekrar döndür ki terk ettiğim dünyada belki yararlı bir iş yaparım. Belki ameli salihte bulunurum, kulluk yaparım. Şeytana uymam, nefsime uymam, arzu ve hevesime uymam da iyilikler yaparım. Evet, Rabbimiz de diyor ki kella, hayır. Mümkün değil, dönüş mümkün değildir. Kimse dönemez. İmtihan dünyasını bitirdiniz, şu anda ebedi alemdesiniz. Ya cennette ya da cehennemde olacaksınız. Tekrar dünyaya geri dönmeniz mümkün değildir. Zaten onun da bu söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. O da biliyor dönülmeyeceğini ama son söz olarak orada onu da söylemeye çalışıyor. Dönülmeyeceğini o da biliyor. Boş söz, anlamsız bir sözdür bu. Çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında yeniden diriltilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır. Bitti. Dünya hayatı bitti. Dünya bitti. İmtihan bitti. Şimdi herkes dünyadaki yapıp ettiğinin karşılığını görecek. Burası ahiret yurdu. Burası mahşer yeri. Burası cennetliklerin ve cehennemliklerin hesaplarının görüleceği ve sevaplarının, günahlarının kendilerine dosyalarının verilmek suretiyle gidecekleri yere işaret buyurulacağı yerdir burası. 101. ayet. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَائَلُونَ Kıyamet günü sura üfürüldüğü zaman ne aralarındaki kan bağları işe yarayacaktır, ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir. Evet. Adam diyor ki benim dedem Osmanlı'nın son müftilerinden falan efendi. Peki sen nesin? Sen nesin onu bilelim. Kendisini saymıyor. Kendisini adam hesabına koymuyor. Dedesinin eteğinden yapışıp cennete gideceğini tahmin ediyor. Veya benim ninem 1950'li yıllarda başörtülü olarak hacca gitmiş. Fotoğrafı evimde asılıdır diyor. Senin başının için açık. Sen namaz kılar mısın? Hayır. İçki içer misin? Evet. Faiz alır mısın? Verir misin? Evet. Oruç tutar mısın? Hayır. E peki sen nasıl Müslümansın? Babaannem 60'lı yıllarda hacca gitmiş. Onun eteğinden tutar ve cennete gideriz diyor. Rabbimiz de diyor ki bu ayette فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üfürüldüğü zaman mahşer günü mahşer yerinde فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ Evet. İnsanların kan bağları işe yaramayacaktır. Deden müftü de olsa, babaannen başörtülü de hacca gitse hiçbirinin faydası yok sana. Kim olursa olsun hiçbir akrabandan sana fayda yok. İmanın varsa, imanına göre yaşantın, amelin, ibadetin, kulluğun varsa bitti. Onun dışında hiçbir şeyin sana faydası yok. Orada insanlar da birbirine bir şey soramayacaklar. Kardeşim durumun ne? Sana yardımcı olayım, seni cennete sokayım diyemeyecek kimse. Burada değişik torpillerle, burada değişik telefonlarla, kartlarla insanlar birbirlerine yardımcı oluyor. İnsanlar o dereceye gelmiş ki birinci, ikinci, üçüncü sınıf olarak birbirlerini tasnif etmişler. Birinci sınıf insanların arabalarına selam verir hale gelmişler insanlar. Arabayı görüyor, içinde patron var zannediyor ve selam duruyor. Esas duruşta duruyor. Halbuki arabanın içerisinde şoför var, başka kimse yok. Yani insanlar kendilerini bu şekilde tasnife tabi tutmuşlar. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye. Kıyamet günü böyle bir şey de yok. İnsanların soy bağları birbirine fayda sağlamayacağı gibi insanlar birbirlerine akrabalık, komşuluk veya patronluk, işçilik yönünden de birbirlerine soru soramayacak, birbirlerine yardımcı olamayacaklardır. Evet, 102. ayet. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin ölçümlemesi ağır gelirse sevaphanesi. Terazide kimin sevapları ağır basarsa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onların kurtulduklarını şimdiden müjdeleyelim. Kimin sevaphanesi, kimin iyi eylem ve davranışları tartıda ağır gelirse o kimseler kazanan kimselerdir. وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de ölçümlemesi, kimin de sevap tartısı hafif gelirse, kimin de sevabı hafif gelirse, günahı ağır basarsa, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُوا Evet, iyilikleri hafif gelenler de cehennemde ebedi kalmak üzere kendi kendilerine yazık edenler olacaklardır. تَلْفَخُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Evet, ateş onların yüzlerini yalayacak, yakacak. Ateşin içerisinde yüz etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverecekler. Ateş o derece ki İnsanların ellerini, yüzlerini, derilerini yalayacak, kasıp kavuracak ve böylece kemikleri dışarıya çıkıverecek ve onlar bu şekilde sırıtıp kalacaklar ateşin içerisinde. Pişmiş kelle gibi onlar ateşin içerisinde dişleriyle sırıtıp kalıverecekler. Evet. Rabbimiz o gün bakınız ne diyor. O gün bu kafirlere Rabbimiz cehennemde ne diyor? Elem tekün ayati tütle aleyküm feküntüm biha tükezibûn. Siz değil miydiniz? Size ayetlerim okunurken o ayetleri yalanlayanlar. Dünyada peygamber gönderdik, kitap gönderdik. O peygamber size o ayetleri okuyordu ama yalan sayıyordunuz. Yalanlıyordunuz onları. Galu Rabbena galebet aleyna şikvetuna ve künne kavmen dalim. Onlar da derler ki, cehennemin içerisindeki o kafirler, o ebedi yanacak olanlar da derler ki, ey Rabbimiz, bize kötülüklerimiz üstün geldi de, bu yüzden yoldan çıkan kimselerden olduk. Kötülüğümüz ağır bastı. %51'imiz sevap olmadı. Evet, sevaplarımız %5, %10 kaldı. %80, %90 olarak, 95 olarak biz de bu cehenneme girenlerden olduk diyecekler. Öyleyse herkes akşam yatarken, sabah kalkarken nefsinin muhasebesini yapsın. Acaba günahım mı fazla, sevabım mı fazla? Bugün Allah için ne yaptım? Bugünkü kazandığım sevaplar ne kadar, günahlar ne kadar diye herkes kendi muhasebesini kendisi yapsın. Evet, o cehennemlikler, o cehennemde olanlar diyecekler ki, Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar işlediğimiz günahlara dönersek, o zaman gerçekten yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselerden oluruz. Evet. Cehennemin içerisinde diyor, beni buradan çıkart. Bizi buradan çıkart. Eğer tekrar dönersek günaha. Bizi buradan çıkarırsam, dünyaya tekrar gönderirsem, biz de tekrar dünyada günahlara dönersek o zaman gerçekten zalim oluruz. Gerçekten yaratılış gayesi dışına çıkan kimselerden oluruz diyecekler. Evet. Rabbimiz de bakalım ne diyecek onlara. Bu sözü Rablerine karşı söyleyen o zalimler, o kafirler, o inanmayanlara Allah ne buyuracak? قَالَ اَحْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا Fakat Allah onlara diyecek ki, alçaldıkça alçalın burada. Yıkılıp kalın orada. Susun, konuşmayın benimle. O cehennemin içerisinde ses çıkarmayın. Beni muhatap olarak kabul etmeyin, konuşmayın benimle. Kesin sesinizi, yıkılıp kalın orada. Susun, konuşmayın diyecek. Evet, 109. ayet. İnnehu kâne ferîkum min ibâdî yekûlûne rabbenâ âmennâ fâgfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhimîn. Bakın kullarımın arasında. Ey Rabbimiz, biz sana inandık. Öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bize acı. Çünkü gerçek acıyanımız ve esirgeyenimiz sensin derlerdi de. Müslümanlar dünyada böyle diyorlardı. Müslüman olanlar, yolunu Allah'ın gönderdiği kitapla, peygamberle bulanlar. Kullarımın arasında bunlar da vardı. Onlar bu şekilde dua ederlerdi. Rablerine karşı aciz olduklarını, zayıf olduklarını, güçsüz olduklarını ortaya koyarlar. Ve ey Rabbimiz, bize acı. Biz sana iman ettik. Bizi bağışla. Sen bağışlayanların en hayırlısısın derlerdi. Dua ederlerdi de. Evet, 110. ayet. Fettehastumuhum sihriyen hatta ensevkum zikri ve kuntum minhum tazhakun. Siz onları alaya alırdınız. Müslümanları alaya alırdınız siz. Müslümanız diyenleri siz alaya alırdınız ey kafirler, ey müşrikler, ey münafıklar. Allah tektir diyenleri alaya alırdınız. O kadar ki bu yaramaz haliniz beni anmayı size büsbütün unutturdu ve hep müminlere gülüp dururdunuz. Siz yeryüzünde müminlere gülerdiniz. Siz yeryüzünde müminleri alaya alırdınız. Müslümanım diyenleri fakir oldukları için, kimsesiz oldukları için öldürmeye kalkardınız. Devlet olarak, toplum olarak, şahıs olarak, fert olarak, cemaat olarak Müslümanların üzerine yüklerdiniz. Dünya üzerinde Müslümanları yok etmek için plan ve programlar yapardınız. Onların haline bakar gülerdiniz. Bizim füzelerimiz, bizim uşaklarımızın altında nasıl da ölüyorlar, yok olup gidiyorlar derdiniz. Dünya üzerindeki Müslümanların üzerine nasıl çorap örelim diye gizli gizli kurgular peşindeydiniz. Müslümanları görüp uzaktan gülerdiniz. Müslümanları bir güç ve kuvvet olarak saymazdınız. Müslümanları alaya alırdınız. Ve Allah'ı unuttunuz. Zalim oldunuz. Müslümanlara karşı zulmettiniz. Zulmünüzü sürdürdünüz. Toplum olarak sürdürdünüz. Devlet bazında sürdürdünüz. Cemaat olarak sürdürdünüz. Nerede bir Müslüman var, onu yok etmeye çalıştınız. Cemaat olarak, grup olarak, bölük olarak nerede bir Müslüman gördünüz, onları yok etmeye çalıştınız. Yok etmek için plan ve programlar ürettiniz. Tek başına bir insan bile olsa, tekerlekli sandalyede bile olsa, onu dahi öldürdünüz. Niçin? Kafası, beyni Müslümanlara bir şeyler verir de, Müslümanları hareketlendirir diye nice beyinleri, silah tutamayan güçsüz kimseleri bile öldürdünüz. Evet. İnni cezeytuhumul yevme bima saberu ennehum humul faizun. Ama her türlü güçlüklere göğüs germelerinden dolayı bugün onları mükafatlandırdım. İşte bu ateşten kurtulup muradına erenler onlar oldu. Siz düştüğünüz ateşe, onlar çıktılar cennete. Onlar kurtuldular dünyadaki sabırlarından, dirençlerinden, güçlerinden ve kuvvetlerinden, zayıflıklarından dolayı, kendilerine yapılan işkencelere sabretmelerinden dolayı, ibadet ve kulluktaki sabırlarından dolayı onlar kurtuldular. Siz ise cehennemi boyladınız bugün. Kale, kem lebistüm fil ardı adedesinin. Allah inkarcılara yeryüzünde ne kadar kaldınız diye soracak. Kaç yıl kaldınız dünyada diye soracak. 50, 60, 70, 80 sene yaşayarak Müslümanlara zulmettiklerini plan ve programlarını yapmak suretiyle değişik şekillerde kendilerine güç ve kuvvet görenlere Allah soracak. Firavunlara, Nemrutlara soracak. Yeryüzündeki tüm zalimlere, her dönemdeki zulmedenlere Allah soracak. Cehennem içerisinde yanan o zalimlere soracak. Dünyada ne kadar kaldınız? Kaç yıl kaldınız? Ne kadar dünyada kaldınız diye Allah onlara soracak. Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil adin. Onlar da orada bir gün kaldık yahut da bir günden daha az bir zaman. Ama bunu zamanı sayanlara, bilenlere sor diye cevap verecekler. Pek saymadık ne kadar kaldığımızı ama bir gün veya bir günden daha az bir zaman kaldık diyecekler. Öyleyse dünyadaki kalış süremiz 50, 60, 70, 80, 100 senelik ömrümüz bir gün gibi hızlı geçiyorsa gerçekten de öyle geçmiyor mu? Hepimiz farkında değil miyiz? 10, 20, 30, 40 sene önceki hadiseleri ve olayları bugünkü gibi hatırlamıyor muyuz? Çabuk geçmiş. Dünkü fotoğrafımıza bakıyoruz. Bugün saçımız ağarmış, kaşımız ağarmış ve alnımız buruşmuş. Dünkü çocukluk arkadaşımızı 20-30 yıl sonra görüyoruz, o günleri tekrar yaşar gibi oluyoruz. İşte dünyadaki kalış süremiz bir gün gibidir. Öyleyse bu kısa süre içerisinde cenneti kazanmaya çalışalım, bu kısa süre içerisinde şeytana ve nefsimize uymayalım. قَالَ اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Evet, Allah da o gün bir gün veya bir günden daha az kaldık diyenlere diyecek ki, orada sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bir bilseydiniz. Dünyaya sarılıp kalmazdınız. Evet, şu anda bizi dinleyenlere söylüyoruz bu ayeti. Üzerine basa basa okuyoruz. قَالَ اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mü'minin suresi 114. ayet. Evet, dünyada çok az bir süre kaldınız. Bu gerçeği bilseydiniz, dünyaya sarılıp kalmazdınız. Nefsinize uymazdınız. Şeytana uymazdınız. Allah'tan yana, peygamberden yana, Allah'ın gönderdiği kitaptan yana olurdunuz. Arzu ve hevesinize uyup, zalimlerden olmazdınız. Ama insanlar bu gerçeği bilemediler. İnsanların bu gerçekten haberleri olmasına rağmen, gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar. Her dönemdeki peygambere aynısı yapılmıştı. Gerçekler kendilerine ulaşınca onlardan uzak kalmaya çalıştılar. Gerçekler kendilerine ulaşınca onları duymamaya, onları görmemeye çalıştılar. Evet, 115. ayet. Efe hasibtum ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ turcaûn. Sizi boşuna ve amaçsız yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Ey dünyada yaşayanlar, Allah'ı peygamberi kabul etmeyenler, Allah'a bayrak açanlar, isyan bayrağı. Peygambere çöl bedevisi diyenler, Allah'ın kanununa çöl kanunu diyenler, sizi boş yere yaratıldığımızı mı zannediyorsunuz? Biz sizin için yarattık, boş yere mi yarattık? Dünyada hayvanlar gibi yesinler, içsinler diye mi yarattık? Size akıl verdik, şuur verdik, fikir verdik, düşünce verdik, bununla doğruyu bulasınız, bilesiniz diye. Bununla Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere sarılasınız diye yarattık sizi. Ve siz bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir gün olup bizim huzurumuza getirileceksiniz, hesap vereceksiniz. Bizim huzurumuzda hesabınız görülecek. Dolayısıyla siz bunları düşünmüyorsunuz. Mutlaka geleceksiniz. Hayat benim elimdedir diyor Allah. Pek çok ayet-i kerimelerde. Yuhyi ve yumit. Can veren odur. Annemiz babamız değil. Doktor değil. Fakülteler değil. Tıp değil. Allah veriyor bu canı bize. Anamızdan doğduk. Hayatı veren Allah. Bizi yaşatan Allah. Böbreğimizi çalıştıran Allah. Kalbimizi, damarlarımızı çalıştıran Allah. Yediğimiz yemyeşil gıdalardan kıpkırmızı kan yapan Allah, bembeyaz malzemeden yine kıpkırmızı kan yapan, et yapan, kemik yapan, yağ yapan Allah, her şeyi yapan O, her şeyi ayarlayan O ve belli bir süre sonra öldürecek olan da O. Hayat O'nun elinde, öldürmek O'nun elinde, belli bir süre sonra da yine dirilteceğini ve mahşer yerinde toplayacağını söylüyor Allah. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Bize döndürülmeyeceğini sandınız ama buyur. Bugün hepinizi dirilttik ve huzurumuza topladık. Hesabınız görülecek. Gelin bakalım hesabınızı vermek üzere diyecek Rabbimiz o gün. 116. ayet. Fete'ale Allahul Melikul Hak. La ilahe illa huve Rabbul Arşil Kerim. Öyleyse artık bilin ki Allah yücelerin yücesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız ona aittir. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Çok cömert, çok yüce, hükümranlık makamının sahibi de O'dur. Evet, Allah yüceler yücesidir. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Peygamber gönderen O, kitap gönderen O, insanları yaratan O, öldüren O, ölümden sonra diriltecek olan O, dolayısıyla O'na inanıp O'nun gönderdiği kitap ve peygambere göre hayatı ayarlamamız gerekiyor. O arşın, o hakimiyetin kayıtsız şartsız elinde olduğu Allah'ın isteğine göre yaşamak mecburiyetindeyiz. 117. ayet. وَمَنْ يَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُ. Öyleyse kim hakkında hiçbir delile sahip olmadığı halde Allah'la beraber başka sahte bir ilaha yakarırsa, dua ederse, yalvarırsa bunun da hesabını Allah katında mutlaka verecektir. Allah'tan başkasına yalvarıp yakarılmaz. Allah'tan başkasından bir şey istenmez. Allah'tan başkasına dua edilmez. Sadece O'na yapılır dua. Sadece O'ndan istenir her şey. Ne istiyorsan O'ndan iste. Başkaları acizdir, zayıftır. Başkaları da sen gibi bir insandır. Onlardan bir şey istenmez. Hele putlardan, heykellerden hiçbir şey istenmez. Her şey Allah'tan istenir. Doğrusu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler asla kurtuluşa ermeyeceklerdir. Kafirler, inanmayanlar, Allah peygamber tanımayanlar kurtuluşa asla eremeyeceklerdir. 118. ayet, son ayet. Mü'minin suresinin son ayeti. Ve kur rabbi afir verham ve ente hayrul rahimim. Öyleyse ey peygamber ve inanan kişiler, deyiniz ki Rabbim beni bağışla, bana acı. Çünkü, evet, gerçek acıyanımız ve esirgiyenimiz sensin. Biz de böyle dua edeceğiz. Mü'minun suresinin son ayetinde belirtilen bu duayı biz de yapacağız. Rabbi, Evet, ey Rabbim beni bağışla, bana acı, sen merhamet edenlerin, acıyanların en hayırlısısın. Esirgeyenimiz sensin, bağışlayanımız sensin, affedenimiz sensin. Biz de sana bu şekilde yalvarıp yakarıyoruz ya Rabbi. Rabbi affir, verham ve ente hayrur rahimim. Evet, Rabbim bizi bağışla, bizi affet, bizi acı, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Böylece Mü'minun suresini de bugün bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nur suresinden devam ederiz kitabımızı hep birlikte anlamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.